أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم مبارک آیاتونه د سورۃ لقمان د اول آیات څخه شروع بیا تر نهم آیات پورې نو اول د دې سورۃ معرفی چې ده هغه دا ده چې دا سورۃ نوم چې دی لقمان دا نوم یې پرېښی دا نوم یې اخیسته سوی دی د ده د دولسم و د دیرلسم نمبر آیات څخه چې هلته پسې راځي په دولسم نمبر آیات کې الله داسې فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله الله وایي موږ و لقمان ته حکمت ورکړی و د دې دپاره چې شکر د الله ادا کړي نو حکیم چې د یونان د حکماو د ټولو استازو دغه لقمان او په بل دیرلسم آیات کې وایي اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه د لقمان هغه نصیحتونه وعظونه چې خپل زوی ته کړي دي هغه دلته الله را نقل کوي نو څوک چې حکیم وي پوه وي د هغه که څه هم د ده په نبوت کې اختلاف دی نبي نه یي هم دا خپل د هغه چې دي نصیحتونه د دغه دغسې حکیمانه دي چې قرآن یې را نقل کوي معنا خو حق حق خبرې کولې د خپل حکمت پر بنیاد باندې نو معنا دا سوله چې هغه صورت چې په هغه کې هغه د لقمان ذکر راغلی دی چې هغه د یونان د حکماو څخه د هغو استازو د هغه ډلې څخه و نو د هغه خبرې چې په کښې کې راغلي دي د دې مطلب دا نه دی چې دا د دې صورت عنوان دی چې بله خبر دلته نه ذکر کېږي خاص به د لقمان کیسې کېږي یا مازې هغه یې نقشه سوله چې هغه صورت چې هغه د لقمان ذکر په کښې کې راغلی دی نو نوم یې د دولسم یا دیرلسم آیاته دغسې اخیسته سوی دی او دا صورت چې دی دی مکیه دی معنی قبل الهجرت نازل سوی دی نو د دې ځای ته خپل پوس واس چې دی د عقیدې پر بنیاد راڅر په مکی صورتو کې ګرد مر عقیده بیان سوی ده وحدانیت دی د خدای وحدانیت دی دغه بیان دی ځکه خو ماحول د مشرکان و دیرلس کاله نبی علیه السلام دلته تیر کړي دي دا دیرلس کاله د توحید دعوت چلولی دی ولې شاوخوا ګرد مشرکان و په مدینه شریفه کې چې بیا حکومت جوړ سو هلته نو د دې څه ما سوا نور مضامین هم راله بار نو قانون دی چې د غله سره به څنګه کېږي د زناکاره سره به څنګه کېږي پلانۍ سزا به څنګه کېږي دا قوانین ګرده بیا هلته چې دي نازل سوي دي نو اکثر یې هلته نازل سوي دي نو دی چې مکیه دی معلومه ده چې د عقیدې پر شاوخوا باندې بیان دی نو یا توحید په کښې کې بیانېږي یا د قرآن کریم حقانیت په کښې کې بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت و رسالت پکشی که بیانیش بعث بعد الموت داغ مزامین برای پکشی که بدام کی صورتی که بیانیش ندلت مغش شانت توحید پکشی کرده او داده آیاتونه چی دی سلور جرش آیات دی او سلور رکو گانی دی لمباره پا قرآن کریم که چورت او گره یو جرشمی او بغل تا لکلی دی ندی دلتا الورد دا ار سورات سر اخبال لمبار لکلی جیتنو هاگ لمبار دی چی جیت مصحفی نمبر وای مصحف دا قرآن تا وای دا قرآنی پا دا کتابت که چی دی پا دا مصحف که دا نمبر یو جرشم نمبر سورات دی گرد قرآن خو یو سلو سوار لسورات دی نوست گوای که مر یو جرشم شروع کو یو بیا د قران کریم هغه ترتیب دی چې د نزول د لارې لري چې نازل دی داس په مصحفي شکل کې نو په هغه کې چې دی د 55 نمبر آیات دی دغه سورته دی نو الته د نزول د لارې چې ورته غوري 55 نمبر دی د سورته صافات وروسته نازل شوی دی د کتابت د لارې چې ورته غوري یو جرشم دی کته نو دا ویل سره جلاس او اصلي په لوح محفوظ کې وس دا رقم دی که هغه رقم دی په لوح محفوظ کې دا دغه سپروتي لکه دا دلته چې لیکلی دی یو جرشم نمبر دی په لوح محفوظ کې دغه قران او لوح محفوظ دغه سره برابر دی او زره غلطی نه سره لري او پاتوس دلته په نزول کې بیا ویل فرق راغلی دی هغه خو نو نزول د ضرورت پر بنیاد نازل یادی نو غایبه د اوغه چې ورسته راځي دغه ضرورت په مخ کې پیښو نازل بوسه دا چې مخ کې دی ورسته به ضرورت پیښو ورسته به نازل وسه نزول یې پس پیښ لري سره خو برته جبرئیل امین او رسول الله صلی الله علیه وسلم تبارو ور وشول ول ګوره دا سورات که څه هم د مثال په تور ده او 55 نمبر دی برخه قران کې دا سې ځای کې شیر دی چې یو جرشم نمبر سي ولی خو جبرئیل امین ته خو الله ور شول وی چالت لوح محفوظ کې چې سره کم دی پر هغه رقم یې کشیر دی کېدای سي په خبره پوهېږي لکه د مثال په تور زه بیا پرز کړم پر دا بام باندې یو څو داسې د مثال په تور ګلان یې پرز کړه داسې دا پراته دي ګرده پر لمبر یو دوه درې څلور پنځه داره نو هغه ترکیب چې پر بانک هم څوک دی هغه ته معلوم دی نو برای یوه پلاګر د شور سره راتوی سو چې سره راتوی سو له برای چې هغه په پای کې هغه د مخ سره ولوي دی د ما بینځ غي بهره ولوي دی هغه ول ورسته را ولوي دی برای دلته سره ګډ وایي هغه ترکیب کې چاته نه معلوم بل سړی ته چې هغه ترکیب معلوم برای دا دغه شیر دلته ما ته معلوم دی دغه سپراته اول دغه او بیا دغه او بیا دغه اگر چې دلته به ترکیب سره راشه واس نو خو دې ترکیب نزولی د قران کریم ګوره مثال په عین ممسلی فقط چې زیان ته خبره نږدې او ترتیب کتبیه فرق سره پیدا کی دغه کتبی ترتیب د لوح محفوظ سره برابر دی جبرئیل تعالی شولی و چې نبی ته وشه چې ورته دغه رقم ورده واره پراته دا چې نازل سوی دی خود به ترتیب دی نو خلاصه د خبرې ده چې ترتیب کتبیه یو جرشم دی د عیسی په ترتیب نزول کې دی چې دی او 55 بل مسله د رابط ده چې د رابط به د ما قبل صورت سره په چیش کې وي هغه دا دی چې په دا صورت سابقه کې د روم صورت چې و په هغه کې اته 55 نمبر آیات خو ته سی ویني اته 55 نمبر آیات دا ولته چې الله عز وجل الته په کشي کې فرمایلی و نمبر راسه غلط شو دغدي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ثلاثة دستير در ده سورة الشروع ورسته دو آيات ورآخوة تجسي الله وي مر بيان كل دي خلقه در فداغ القرآن كده ده هر قسم مزمونة سخو ده ده قرآن الكريم مدحقي ده قرآن الكريم سبات كيش ده ده سيو جامع كتاب دي شه ده هر قسم مزمون وغالي ده پكشك بيان سوه دي ده سيو جامع كتاب دي نو ده اغا سورة سورة جروم دي ده اغا پا پاي كي پا ده تپنزو سم نمبر آيات كيش دي ده قرآن الكريم مدح ذكر سوه دلته د دې سورته په سر کې د قران مدح ذکر شوی دی دلته چې دا شروع پکې کېل ک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د هوغه محکم کتاب دی د هغه زی حکمت کتاب دی خدام و رحمت د دام هدایت ام رحمت د فار د محسنین او د نیکوکارانو دلته چې سپته چا بیان شوی دی د قران کریم نو دا هغه سورته فای او د دې بل سورته سر دا بالکل تناسب لري هغه مدح د قران کول دا مدح د قران کې اگر چې دلته نو چې د نن مضمون دی د مثال په تور چې مدح د قرآن وکی روسته نو برای بیا چه دی ده مؤمنانو مدح بسکیه چه ده قرآن مدحه وکره برای ده آقا چه مدح و سپتم که ایچ پر ده قرآن اینو ایمان را وریدی بیانو ده اوغو پا مقابله که چکم کسان ایمان نپر وریدی اوغو زم پسی بیانه ای بجه پسی بیانه اینو بیانو روسته جزا پسی ذکر که ایچ ده چه ده قرآن کریم تکذیب که ده اوغو جزا چی شده بیا روسته جزا ده مصدقینو بیانه چه تصدیق بر که ده اوغو بیا جزا و سزا و بدله چی شده نو ده گرده با بیان پکشی که راسی وستر جمعیت متوجه سی الف لام میم اول بسم الله شروع کوم بسم پنامه سر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی رحمت کوون کې دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی رحمت کوون کې دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر ایامش په بل عبارت مختصر کوي دنیا او د آخرت د تسمور سره د سیوه چې شروع کوم بسم پنامه سر الله د الله پاک الرحمن چې دی ډیر رحمت کوون کې الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی ځکه د آخرت نعمتونه ګرده غټ غټ کې نو په یوه کې مبالغه په اعتبار د کومیت راله په الرحمن کې چې ډیر رحمت کوونکی دی مسلمان او کافر ګرده تر لاندې شوه دا مبالغه په کښې کې راله د اندازې په اعتبار په دا بل کې الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی هر نعمت یې د خورا ښه کیف خاوند دی نو هلته بیا مبالغه په اعتبار د کیف په کښې کې راله داسې ترجمې ته اوس رالم الف لام میم دغه ته حروف مقطعات وایي چې د قرآن کریم په ډیرو سورتو کې دغسې ذکر سوي دي لکه خپله د سورت بقرې ابتدا په الف لام میم سوې وه که نه وه د دې په باره کې بس عام مفسرین ټول اهل سنت والجماعت دا وایي چې دا ترجمه باندې چې دی یو الله عز وجل ده ته معلومه ده د ده و د رسول تر منځ چې دی هغه یو راز دی نبي علیه الصلاة وسلام ته معلومه وه زموږ د نور امت دپاره چې دی د دې په دې د ترجمه د هغه سر نه خلاصېږي نو موږ داسې وایي چې والله اعلم بمراده بذلك الله عز وجل خبردار دی په مراد د ده چې په دغه تورو کې د ده څه مراد و معنا ده معنا یې موږ نسو بیانولی که ځینو تفاسیرو یې تعویل کړي هغه یې معنا نه ده هغه یې فقط یو تعویل کړی دی چې داسې هم کېدای شي داسې هم کېدای شي نه یې توجهګانې چې بیانوي نو لازمه نه ده چې خامخا چا مفسرونو د ده توجهګانې بیان کړي چې ته هغه هم د عقیدې جز دی سړی به ایمان پر راوړي هر مفسر جلا توجه کړې ده هغه یې فقط هغو خلکو خوله بنده کړې ده چې هغه بې عقلان خلک دي براوی دا څنګه قرآن دی چې په معنا نازل سوی موږ ته دی په معنا هیڅوک نه پوهېږي دا نو څه پیده شو د هغو د جواب دپاره برای معنا یې دغه ده کنې اصلا چې دی په معنا یې موږ نه پوهېږو خو حکمت یې شته حکمت یې حکمت معنا پایده یې سته بیا پایدې نه دی نه دې په پوهېږه پایده په کښې ده هغه کومه پایده وه یو خدا ده چې د قرآن کریم هغه اعجاز د تشریح الف لام میم چې قرآن ته دغه تورو څه جوړ سوی دی لکه الف لام میم دا د الف بې په مخ کې اته ویشت توري دي که څوک نه مني چې د خدای کلام دی ورلا دی دغه د الای ادرس ور وښاوه په تا یې ورله را ورکړه چې د هغه اته ویشت تورو څخه جوړ سوی دی کې مادې جوړ کړه ورسه دغه توري پر ملایانو ګرځې پر پیرانانو یې ګرځې پر ساینسدانانو یې ګرځې ورلای چې قرآن د دغه اته ویشت څه جوړ دی الی یوم القیامه ورلای فان لم تفعلوا ولن تفعلوا که چېرې دا کار نسی کولی چې قرآن کریم هغه رقم جوړ کړي او په ژوند یې ولاکه کوي نو خدا معلومه ده چې د خدای کلام دی چې د بنده در وس لوړ دی او تورې هم در ښیي چې د دغو تورو څخه جوړ دی بل اعجاز دا په کښې کې دی چې رسول علیه الصلاة وسلام خو هیڅ مدرسې هیڅ استاذ ته نه و کښېنستلی چې شعر اوښه نو چې یو چا په ژوند نه کتاب لیدلی نه قاعده بغدادي لیدلی نه قاعده نوراني لیدلی وایه نه لیدلی د ده د دې تورو نومان څه زده دي اوس یو سړی دی مثال فر چې دی سکول ته نه دی تللی مدرسې ته نه دی تللی میږ پیایي بزې پیایي د غره په سر کې ته ورسه ورته وایه ورته دا څه شی دی قاعده در سره واخله الف ور وښیه دی به ورته ګوره ولک وایي دغسې خط دی یا دا بي ورته کښېږده چې دا څه شی دی نو دی بیا نوم څنګه یاد کړي نو چې رسول علیه الصلاة وسلام هیڅ استاد څه کښېنستلی نه دی او د تورو نومان یې دی الف لام میم عرب مریان دې ته چا ښوولي چې د دې نوم دغه دی د هغه دا دغه دی دا خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت یو دلیل دی چې د ده دا الفبې د تورو نومان څنګه زده شو موږ په دا خپل محول کې چې یو څوک انپټ دی ورته وایي چې دا یې نه یې ویلي ته ورته کښېږده ورته دا څه شی دی دا څه شی دی دا یې نومان نه سي یادولی نو پیغمبر چې هیڅ استاذ ته نه وتلی ویلی معلومداره دا فایده په کښې را ووتله چې دا د اللهتعالی د طرفه ورښول سوي دي که نیم استاذ درته نه دي ښوولي چې داسې چې اوږدي هغه الف بولي دا بل لام بولي دا بل میم بولي نو دا بل حکمت پکښې کې راغلی چې د نبي علیه الصلاة وسلام د نبوت تصدیق پکښې کې وسو دا هم پکښې کې راغله چې د عربو کې دغسې خبرې نه وې رواج چې څوک دې د تورو نومان یادوي په دې کې دا دستور نو چې چا به خبره کول پوره خبره بیا کول داسې خبرې چې الف لام میم نون طا سین میم هغه د دې دپاره چې د عربو توجه راجلب کړي چې دا نور قرآن ته غوږ به راپوونه سي نو دا دغسې یو شی سو چې د مثال په طور د خلکو د توجه راجلبولو دپاره لکه مثلا دلته چې بڼه ارې شروع یې برا خبرې ته څوک غوږ نه نیسي یو سړی مېز داسې وټکي درب ورته وکړي ګرده متوجه چې څه شي پېښه سو برای خبره واورئ زوی مور په څه شي اخته یاست دلته هم بل حکمت یې دغه په کښې کې راووتئ چې دا پیغمبر ته الف لام میم عربریان چې دا څه ناوله د تورې دي دا د دې په محاول کې رواج نو چې خلک د حروف نو معنی دي ا دا چې یاد په شغواز چپ کې د څه خبره پر اشرو سه چې لکه آیات الكتاب الحکیم چې خبره او رسوم دا فقط په دې کې د دې اسکات وکي خاموش کی چې خبره ته متوجه شي نو په سی تور دغه بس راځي دا ما حکمتونه بیان کړ ترجمه نه ده دا ترجمه دغه چې والله اعلم بمراده بذلك بس دغه د ترجمه په باره کې مجوای چې خدای په مراد خبر تلک دا په دغه صورت کې چې دی وسدا د صورت لقمان آیاتو د آیاتونو دی الکتاب د هغه کتاب الحکیم چې دی حکمت والا دی دغه قران چې دی په دې کې حکمت پروتي حکمت منه ډیر پټ اسرار پکې پراته دي نو دغه آیاتونه د کتاب حکیم دا چې می حکیم په معنا د زی حکمت واخسي چې خاوین د حکمتو دی د پټ اسرار دی او که حکیم په معنا د محکم وخت چې مضبوط کړه سوی نو د قران کریم داسې مضبوط کړه سوی دی چې الله د ګرد دنیا و خلکو ته د اعلان کړي چې راسي وې نړول نړول دا مطلب چې سره خراب کړي دا نظم ور خراب کړي نشي خراب کولای په لکو په کورو حفظان ورته موجود دي فلکو فکرولو خلق چې په دا سارا او کې ورسی دا د عربو په دې لکو کې چې وګوره په خیمو کې به ناس پر تخته به لیکري جرجر یادې ورته اخته کاغذ دی لري نه سنه ګسه په تخته یې کې پر هغه تخته به ورته ناس په یادې او شی یادې او په زرو خلق پر راټول نو د دې مقابله دیگر سره کوي نس نو دا حکیم دی محکم دی د څه خود نړی چې ورته دا شراب حرام دی په سر پورته کوي به چې دا خدای علاوه تعالی حکم ونه مانی یو دا چې په قران کې دی تغییر او تبديل راو دي د پلان نس راو سره نو دا حکیم معنا محکم هم سو دا حکیم معنا زی حکمت هم سو کدا اس خبرته متوجه است تلک دغه چې دا اوس په دې صورت کې راځي آیات او آیاتونه دي الکتاب دغه کتاب الحکیم چې دی حکمت والا دی د اسرار او ډک دی یا الحکیم چې دی محکم او مضبوط دی د دې خبره څخه چې خلګه باطل کې پر لواړی خرابې کې دغه څه مضبوط خودن او دا کتاب چې دی د هدایت دی لارښوونه ده ورحمتا او دا کتاب چې دی د رحمت دی للمحسنين فرد نیکو کاران چې کوم څوک نیکو کاری داغه د فار هدایت رحمتي کته نو هدایت خو به نو عامي چې وسدل ته زبیا نه ومه خو چې کوم کسان محسنین دي شخه خلق دي امي اورید وغه د فار لار شوونه ده چې بد خلق دي می اورین وغه د فارم خو لار شوونه ده چې عمل نه پکې خو جلاده تا وي خاص محسنین د فار خاص کی داغه وجه ده چې باندې منفعت خو نه دی پر اخلي چې منفعت پر وخت ثوابونه علا و د ترکینو د فار ام رحمتي ام لار شوونه ده دا بل سړی چې اوري عمل نه پکې نو غوا کې د چکار نه ځنی واخسي غوا کې نو د فار نه لکه مثال په مقرر ډول ما ویل دي چې لکه یو چا چې من مستیا جوړ کړی بریا د کلی خلک راغوشتي د کلی په خرګو کې نو دا سړی راغلی دي ا د دې پر چا بلډ پريشر د دغه دی شوګر د دغه دی کلسترول د دغه ډیر دي بارن دغه سرخان ته ناست ما زه یو دونه نو کې و چې ولا په خوله کې خلک وای خوره ده نه خوري برای ما ته تاوان دي نو چې راو ز خلک وای دای بره خلکو ته د مل مسکین او خاص کس د پاره کړ وزموږ د پاره نه وکړي کني خوده چې مرکا ور لېژلې وای مسترخان تر اوسلی ولې نه ورته کړي چې د خوراک نه ځنی وکړي د وینو زما د پاره نه ده نو د محسنینو څخه ما شو د نور خلکو ته هم قران ناری وی هدایت ورته کوي چې دا نه منې نو کوي کنه دی د پاره ګټه نه ځنی واخست نو د قران چې شری هدن د هدایت او رحمتا د رحمت للمحسنین د پاره د نیکو کارانو د نیک عمل کوونکو د پاره دا ډیر د ګټه شي دی الذين نو در دا ځای خو د قران مدح سوال دا چې وسما ول دغه دوه آیات د قران صفات یو کې چې دا داس کتاب آیاتونه دي چې خاوین د حکمت او د اسرار دي او دا ډیر مضبوط او محکم کتاب دي او دا هدایت دي دائم صفات هدایت او رحمت محسنینو د پاره دي اوس د هغه کسانو چې د محسنین دي دوغه یو مدح بیان داس بیان الذين دا محسنین هغه خلق دي یقیمون چې دی برپای کوي سم سدس د کوي اسوالات المنز ويؤتون او دی ورکی الزکات زکات دغه ته محسن وای چې دغه عملی شیان ګورن او یقیمون اسوالات کې و هغه عبادات ته اشاره وکړه چې هغه د بدن سر اړ لري بدنی عبادت نه یوازې المنز نه دی بره روزه او دغه د پک شکرال دی ماز نه مونږ در تذکر کړل چې په بدن امدا لو ته احکام جاری کوي ويؤتون الزکات او دی زکات مر لوګی دی به د مالی عبادت نه مونږ ذکر کړی یوازې خو نو زکات نه دی خو سرسایه هم واجب ده وسحیه هم واجب ده مثلا د یو قریب چې نادار یې نفقه هم واجب ده چې شالو شټو رونج دار ک نو دا ګرد معنا مالی عبادت هم کوي وي او تون او دی ورکیا زکات زکات وهم او دی بالاخره پر اخرت هم دی یقینون باور کوونکی یقین کوونکی دا عقیدتي شرع او کچدا نه نه معنا چې یوازې عمل کی په عقیده خبرنی لکه وس په جامعې کې دغه خلک ډیر دی به دغه شش عملونه کې چې د عقیدې د خوای وژغې مغزه د خلکو پرچمه پوچ دی چې مستفق شي چې دا مونږ په الله مبارک او ژغې دا الله مبارک چې څنګه ایمان پر لري دغه شیان بر سم په تفصیل نه یور معلوم د قران کریم اهمیت نه یور معلوم چې قران سونه معزز کلام دی کې دا یو ټکی چې مونږ کیسه کاپیر کړي اچ ته بتلری چې راسي بر چې مجلس د عدالت خلګ سره ناشې د قران احکام دې په هغه مبارک شې فالټي بر دا احکام ردی کی لکه دا د ملایانو خبرې وسر ته چې د شادي اجي ته وکی اجس نو خدای ملایان خدای مور پلا خبر نه دي صرف نقل کوي خدای قران کریم خبره ده ته کتاب ادب شي لکه نو خدای غ خلی ما ده جده شدی ده جنت څخه ووزی نو ګور پر اخرت به ام د یقین لري دای به د عقیدت اشاره وکړه چې بارانو ام مومن به شي خو نه وځ اخرت نه دي بارخ نو ملائکه او کتب رسولان دا ګرده پک شي کرازي لکه الته چې د بدنی عبادت فقط المنزله مناذکر کړ د مالی عبادت او زکات ذکر کی د عقیدت د قسم څخه یوازې اخرت ذکر کی معنی نه اری وسلو بارته پر قیاس پر مازه بدنی عبادت قیاس ک پر زکات بدنی مالی عبادت قیاس ک پر اخرت باندې چدی پر دی باندې د نور عقیده قیاس ک چې معنی دغه ګرده بده کی دغه ته محسن ویل کی دا چې د یو کار سره دی کی دا بل څه خو بده ډری په ویدا محسن نه بدل کی دا ما زیلا د خلک پر شمن ډر دی د ځان ته بزرګ وای بزرګ نه دین خو دی چې نیم جن نه منی نیم منی دا بزرګ کی خو نه کی وسونو متحف سی بیانې چې مال د اول د واره د قران متحف بیان کړل بیا د دوه کسانو چې پر قران باندې تصدیق لري نو دا کسان څنګه دي اولائک علی هدم من ربهم اولائک دغه خلق چې دا پر قران باندې یقین لري منځونه کوي او زکاتونه ورکوي محسن دي دا نو علی هدن دینو پر هدایت کې من ربهم له طرفه څخه درب دي او اولائک او دغه کسان چې دغه صفات لري هم دي المفلحون کامیابان دي دی کامیاب دی اصلی په اخرت کې د دې سورې بقره ترس پک شي کړالي د سورې بقره په سر کې د غره کم د اول دواره د مؤمنانو چې دی هغه بیان سوي چې دی پر غیب باندې ایمان لري پر د قران ایمان لري پر کیرو کتابو ایمان لري برای علامت حکړو چې اولائک علی هدن من ربهم دلته ویل چې دغه کارونه کې دغه کسانو چې علی هدن پر هدایت من ربهم له طرفه څخه درته خپل و اولائک او دغه کسان هم دی المفلحون کامیابان تر دې ځا پورې د قران متح او دا هغه کسانو متحش پر قران ایمان لري دواړي پرسوله او رب چې د ما قبل سره واضح سالتم د قران متح ذکر سی وات حبا نه صفات دی چې شه بیان چې شه بیان صفاتونه بیان کړو دا و من الناس چې ونه سي د دې ځاس خنو بر به بل مضمون شروع کیږي هغه دا دی چې دغه مؤمنانو په مقابل کې چې دا پر ایمان پر قران لري خدغه خلک و چې دې په مقابل کې چې د قران کریم تصدیق نکي تکذیب کی دوغه زم به اوس بیانې چې دا خلک به بد چې په قران ایمان لري هغه خوشاله خلک اولائک علی هدن من ربهم و دغه کسان چې قران نه مني دوغه کسان په باره کې به تسیواوري ان بده د عذابون او سزا به ذکر سي ان بده د زم ذکر سي د دې و من الناس مني ومن الناس من يشتري اياتو د پار یو شان نزول امسته شان نزول دادی چې د مکه په کوپارو کې یو غټ سردار دانو نغدر ابن حارث نوم یادی دی تاجر دی به د ایران والا کوتر اتلی د جیزه به مالونه وړل مکه شریف ته الا ته به اخر څول ګټه به پر کوله نو دا نغدر ابن حارث شو دینه نو کې جب غړان دی امو په د مشرانو کې د ست سریه د اخلاص او جهاني شان نور معلوم وو خو مقابل خو د نبی علی السلام نو د لیچ برالې په ایران کې به د سوداوی خوم کوله نو گای باغ کتابخانه ته مشو واسي کتاب می تابع نه کلو کتابونه به پیدا کوله د تاریخي قصي چ پک شي کې عباره بنو دروستم دکه موږ نه رستم مشهور په خلکو کې رستم سی ولا که رستم یو پهلوانو جنگونه به ډیر کول دا قصې به رانی ولې اسفندیار دا غسبل یو پهلوانو دا قصې به رانی ولې اکاسری ایران د ایران پاچا ته کسرا وای د دې پیستلا کې اغه مختلف پاچاهان د ایران چرسی او غټ قدرت اغه د روم په سر کې تیر سره چې غټ طاقت دی او بل غټ طاقت اغه ترکی روم رومیانو چې ترکیه په هغه وخت کې مرکز نو د دغه قصې به وړلې الته چې باورلی بره بنه د عرب پر ځان راټول کړه بره به بختان و د تناس جس دینو گای جنتونه بیانې گای دوه خونه بیانې گای د ځان صفات کې چې د خدای نه بیم بره زموږ وخت هم دره بس کې دغه مو ام کې دوه خونه کې بیانې بل خپل شوک تر ځار کې دل تراسه اچرا بری بره بیا خپل درستم کې ورته شروع کړ تاب خو بده مشام کتی ګرته خو نکلو نه ادا د نکلو کسی خو خوند کی ول اخر کو توسم نه غره کم چې قران د الف لام تر وناسه په وچ شه دی وی زره خوند پر اخلي او چې دلته دی ملنګ کیسه ورته وکي دوه خوند پر واخلي واجب به تاثیر خبري کوي وس تاثیر ته خو د ملنګ کیسې درته کوي خو زه د خدای خبره ته کوم غږی پرځل نه لګیږي د ملنګانو کیسې دی لګی ژغم درکم دروستم کیسې د خرګو پرځلو لګیږي د اسپنجر د پر لګیږي د ایران پادشاهانو د پر لګیږي ابره به نورتول برل د تمورزی دا یو د دعوت طرز برل د فست دعات کیږي کی د سمودیان کیږي کی دغه یو عاد سمودې پیدا کړی د لوط علی السلام کیسې درته کی دغه پیدا کړی دې ته وګر ار ورځ نه ورده نه ورده نه کلونه درته کوم بل دعوت دا چلو د یو منځ درلودل هغه ډیر ښه اواز یې هم وو او غزل یې هم وی رقاصه هم وو دا اوس یې خلک ډانس لري چې ورته وایي دا بیا بیا غټ محفل جوړ کړي برای بینو شراب هم راوړي خو د وښو دنیا دار نو دغسې برای بیې غوښېم باندې کړه کبابونه به هم وه دلته به هغه منځ رخصېدله برای بینو خلکو د هغې تماشا کوله نو ام بیا کباب ورله راورکړي شراب بیې ورله راورکړم بیا رقص ورته وکړي بره لا خوندونه دلته دي د ده څه به چه شي زده کړي نو خو یا به تا ژړي یا به خپله درته ژاړي دا اوس لیکشي دغه دعوت یې کوه رب العالمین به راوایي چې دی دا خبیث دی چې دغه کارونه کوي د نبي علیه السلام مقابله کوي انجام چېرته ګور هر څوک چې د قرآن کریم څخه منکر وي د قرآن مقابله په دغه شیانو کوي د آیات ترجمې ته کېدای شي تاسې وګورئ ومن الناس بعض انسانانو څخه لکه دا ما چې دا نقد ابن حارث یاد کی من هغه څوک دي یشتري چې رانیسي لهو عبس الحديث د خبر دغه عبس قصې رانیسي دغه ليغضل عن سبيل الله ليغضل چې ګمراه کې خلق عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه بغیر علم فناپوهي سره بېله علم څخه علم خدای نه لري د الله او د رسول د قران علم خو نسته ورسره خپلم جاهل دي دروغ دال دي د بل دپاره بیا مغدل دي په خپلم ګمراه بلم ګمراه کوم کې علاوه دغه چل کوي نو په انسانانو کې داسې نه دي چې یوازې نقد ابن حارث نو د دې مراد دي که وایي الله په نامه ذکر کوه چې یعنې دا نو په ار وخت کې دغه رقم خلک شته اوس هم دغه رقم شته مولانا سید احمد پالمپوری رحمه الله لیکلي هغه د اوس په وختو کې خلک د اسپنجر کیسې نه راوړي دایجستونه ورته وایي په دا اردو کې کتابونه دي خرڅېږي نو انا بلله د کیسې دي عجایب و غرائب جذبانان په اخته چې سفر کې مګر د دایجست داسې ورڅخه دي سل صفحې کتابې په یوه ګنټه کې درته مطالعه کی کیسې کې یو پر بل باندې ځان لوړ بولي ما دونه دایجستونه کتلي بولې ما دونه کتلي دي یا د مثال په تور د شعر شاعري کتابونه یا بس پلانې شعر دلته مشاعره دلته مشاعره ده دغه کارونه سره کې د دې خلک ستنو چې هغه څه چل کې یشتري چې دی رانیسي ولې مالده خو په ایران کې رانیوله د ځوانان خو پر دایجست باندې کیسې دغه پیسې ورکي د فلمو کیسې پر غو باندې پیسې ورکي رانیسي لهو عبس الحديث د خبرو د څه د پاره ليغضل چې دی ګمراه کې عن سبيل الله د لارې څخه د الله پاک خلک ليغضل چې ګمراه کې خلک عن سبيل الله د الله د لارې معنا ورکي کیږي بغیر علم په ناپوهي سره ويتخذ او دي نسي هذا آياتنا ده الله تعالى هزوا رخشان ده الله تعالى آياتنا شجي ده ده رخشان بولينو كده اسم خبره پوهيجي أولئك لهم عذاب أولئك ده كسان شجي لهم دي لره عذاب دي مهين نسبكونكي ده ويتخذ هذا مير شجي اغا وده دغه راجی دی و دغه سبیل الله ته په معنا سره د طریقه د مونس اړول سعودي وي ته خزه دی نس هغه طریقه د الله تعالی حزوان رخشم ا د الله تعالی طریقه خو برته په دغه آیاتو کې بیان شوی ده اولایک دا کسان لهم دی لر عذاب دی مهین سپکون کی ذلیل کون کی الا وجته بز ذلیل کون کی عذاب لر ورکم د دغه زم بیان چې دی خو دغه کار کی چې له ول حجس راوړي د الله تعالی د لارې په مقابله کې خرج ته ذکر کی هغه راګرځي دلته مجلس ورته جوړ کړي و اذا او هغه وخت تتلا چې تلاوت کړي عليه پر د باندې آیاتونه زموش علاوه چې کوم وخت قران کریم آیاتونه ورته وای ولا دی ګرځي مستكبرا په داس حال کې چې دی کبر کوونکی ګرځدل دا منه او دا دی مراس مستبون سات راتیر کې د قران شریف را باندې راوخت نو اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړي عليه پر د آیاتونه زموش نو دای څه چل کی ولا دای ګرځ معنا مخ اړ مستكبرن دای کبر کوون کی ځان تر جیل ور غنی چې معنا تز ما په دماغ څه خبره زد په چین او په امریکا خبرم دای چې دسی څه قران شي پر وخت دا چی ولا ګرځ مستكبر دغه چې در آیاتو دای مشر دی دا آیاتو د ګردو د درو تبل وړ ده دای ساينس دان دی دای سیاست دان دی دی بل دان دغه رقم شي سره کم دای مستكبر دی کأن لم يسمعها کأن واکه لم يسمع دنج او لري دا آیاتونه دغه نجنی متکبر دي چې دغه د مخه وای د دغه توجه ولا کوته چې منا زګر سره اورم لا نه داستایږي خلک چې جیر کبر کیدی بل چا په مخ کې پښتنو کې په خوا داری واج بلل چې دا وینم دی لاج ولا کوي ندی چې دا وینم چې لاجی ولک بابا نو خای ویني منو معنا چې درته ګورم هم پر سړی دی نه بولم کوي نه یا معدوم یا دغه سپک یراته دیم الله تعالی د استعبیر وکي چې دی تلاوت آیتور ته وکي دی دغه سکبر دیږي ک الله میسمعه چې دا اورم لا ولک اورم دغه رکم معنا چې دا ستا आवाज اورم لا یا ولک اورم پر سړی نه بولم چې ژغې ارڅ چې وای زین الله نو دی سره کم دی چې نه اوري كأن غواكي دغه كأن حالي د لم يسمع د زمير څخه لم يسمع د نجي اوريدلي كأن غواكي حالا کو ددن ودار کم بي كأن غواكي په اوزنه په غرو کې دده وقرن درندوال وي کڼوالي دي نه مور افلانې په غرو درندي علاوه دې چې دا مستكبر دي د ځنی ګرځي توجه نور تکي هغه سره کم ولې غواكي د نجي اوريدلي کته نه ولې نجي اوريدلي خو اوريدي علاوه كأن په اوزنه وقره غواكي مانز ما غرو نه درانه چې ما غرو ته ده ناراضي دغه رقم ورته ګرځي به پروا کدا اسم لا قاریته خبرته متوجه سوا لم يسمع د نجي اوريدي هذا دغه لم يسمع زمير خو د تراجي سو د غسلي ته ايتون ورته ور سو د تکبر وکي برای نو حلاکونه سره کم دي کأن غواکي په اوزنه په غرو کې د وقرن درندوالي دي غواکي دي کوندي فبشره بعذاب اليم دغه سزا سوا جمهور الزم ام بیان یز دغه چا چې د تصدیق د قران نو کې تکذیب کې دا زم سو سزا ده چې فبشر متذئر ورکی محمد هو دته بعذاب فداس عذاب سر الیم چې دردناک د مخ کې په دابل آیات کې دغه رقم ذکر سول چې اولایک لهم عذاب مهین دا اولایک لهم عذاب مهین او دغه فبشره بعذاب الیم دا د دوغ دوار د فار شدید عذاب دغه ورته وکړه سو چې سزا ده د عذاب مهین بی عذاب الیم بی ولې ته د قران کریم سره داسې د بی پروايي گزاره که چې یې رخشند بوله پر نکلو دي خلک راټول کړي نکلون ورته که او یادار کړم چې ګر ساته وان تانه دي اوریدلی دونه کې بر سره که وسنه د دغه په مقابل کې چې دا خو د دغه سړي چې د قران تکذیب وکاوه باج کول دغه عذاب خو ذکر شه نو خو مؤمن چې به ایمان پر اوړي دي پر دغه آیاتو یې ځان صبر کړی دي دغه د پاره خو یو څه په کار دي نو دغه د پاره چی شته په جزا او په بدله کې الله دې فرمای ان الذين بشک هغه خلک امنو چې دی ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعمل الشعشو كارو يكري لهم ديلرن وجنات وباغون دي النعيم دي نعمتو أهلا وديت بازد دي نعمتو باغون وركم نو جنات وباغون جمع يكرا فيهو باغ مؤمن چدي الله تعالى غار نور باسي باغون أغم النعيم دي نعمتو لك بجي دنيا كخالق ويو مدى انگورو باغ دي بل مدى انارو باغ دي بل مدى بل مالتو باغ دي بل دفلاني التنو چد داغ نعمتو نجد دا ار نعمت بدي باغون ولرنو او دا باغونه چې جالا پاکوې د دې د پر دا د کرایې د پر نه دی د خاص د پر نه دی خالدین فيها خالدین دی به همیشنی فيها فدغه باغو کې د ګردو مرده پاره په کښې د ابد لا پاره د پر وعد الله حق وعد الله دا وعد د الله تعالی د حقا حق الله دا د ملک کول نه دی دا د حکومت فرمان نه دی چې ساجری کې خلک ارتال ورته وي کې ورماچ کې بخته چې دا نه کیږي یا دا وعد د الله دا حقا حق او ثابت د الله پر کوي خو څوک چې دغه قدر ایمان چیر کې چې منه دی مؤمن وي او عمل صالح د الله په دربار کې ځان مقبول کې دا وعدو کې بیا مخالفت نشته کته وا سیدی وعده حق ده و من خو ګایګی چې وعده حق صادق مګر دروسی خبره وشي رب العالمين وهو العزيز الحكيم وهو دغه الله العزيز غالب دی په چلولو کې د خپل اوامر چې د هغه د پاره چې هغه مکذبین و دغه د پاره کې عذاب مهین و فرمایي چې جته زس بکون کې عذاب ورکو کې عذاب الیم و فرمایي دا هغه مخې څوک ولا کني ولې سي عزيز دی عزيز ټول برلاسي غالب او کده دا بل مؤمن د پاره جنات النعیم و فرمایي له خلود و فرمایي له په دې کې عزيز دی مخې څوک نسنی ولا چې ولا کې د مؤمن ته خلاص سوار کې جته زمانه د خوښه نو د عزيز په دغه وای چې معنا دا دوه ته وعده ورنره ورکه هغه چې استاد هغه وعده د پاره کې غالب مچلو مې د عذاب مهین به تو وسه نا مؤمن کدا وعده ور لار ورکه چې جنات نعیم بیا له پدې کې مزه عزیز او غالب هم اجو حجز ما سره سجز عاجز سه کته نو خوست جواب ته سزا ور لار ورکه وست جواب ته جنت نور لار ورکه الله هو الحکیم الا عز وجل حکیم دین او حکمت دا د ارشد فارخ خپل خپل ټیم ټاکلې او دا ګرځ د یو حکمت د پوهې پر بنیاد باندې دی د ارش هغه نشته چې د هغه نه را د مخه کې نورسته کیږي اغه یو مقوله ده وای الامور مرهونه تن به اوقاتها که ذکرونه د خپل وخت سره ګرو دي چې وخت راغلی نه کیږي دی مثال پر الله تعالی دی چا د زوی د پاره وخت ټاکل چې پر دغه وخت پیدا کیږي او دی پر ملایانو ګرځي را د مخه کی چې نو کی جر پیدا شي الله چې کوم یې ټاکل دی کې شل کاله بهادر ته منظور او شل کاله بزوی ورک درغه وخت به شزه وچی نو او د چا د پاره په اول کال باندې اولاد لر ورکینو نو دا حکمونه چې پر خپل وخت باندې شي الله تعالی تطبیقی نو ام بدا د جنتو حکمونه چې پر خپل وخت باندې را لی تطبیق بشي ام هغه د عذاب دا چې د دې دنیا عذاب او کدا هغه چې خپل وخت را لی هغه به تطبیق شي دا د حکمت تقاضا ده دا د سینې د الله تعالی تر وسو تللی نو په عزیز کې د علاغه وسو غلبه او طاقت بیان کیږي دا ګرد کوي سي په حکیم کې هغه رازداني بیان کړي چې الله رازدان دي د ارشی پر خپل خپل وخت باندې کوي نو تر دغه ځای پورې د سبقه خلاصه سوله چې اول مدح د قران سو بیا د هغه کسانو مدح سوله چې پر قران ایمان راوړي بیا زم د هغه کسانو بیان سو بجه بیان سو چې پر قران ایمان نه راوړي ورسته بیا سزا ته خبر را لده دغه کسانو چې ایمان نه لګي راوړي دغه سزا هم ذکر کړه چې ایمان نه راوړي دغه جفاره جزاء او بدله هغه ثواب هغه الله تعالی ورته ذکر کړي نو الله عز وجل مشتد دغه ثوابونه دره تراک الله جزم ایمان قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.